श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मां परम भागवतां नमः। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां वीर्यं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाक्ववारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री मलुक पीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पद्मेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री सुरभि गोधाम ओरछा की, सब संतन की, ओरछा राम राजा सरकार की, वेत्रवती गंगा की, श्री कनक बिहारी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री मेहदी बाग बिहारी बिहारी जी सरकार की, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की, परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, उनके परम पावन ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी की, श्री करह विहारी सरकार की, भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवान साकल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, श्री मेहदी बाग बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से मेहदी बाग के इस परम पवित्र दिव्य भव्य सत्संग मंडप में युगल सरकार श्री सीताराम जी की, हनुमान जी की चरण सन्निधि में एवं परम नाम जापक साधु सेवी पूज्य श्री महंत जी महाराज और उन्हीं के निकट बैठे परम पूज्य श्री धिरकी बगिया वाले महाराज जी, इधर मेहंदी बाग इधर झिरकी बगिया और उधर श्री सीतानगर वाले महंत जी महाराज। सीतानगर वाले महंत जी तो बहुत बड़े जमींदार हैं और अभी आप 25 एकड़ में एक सुंदर गौशाला का आरंभ करने वाले। उसमें गायों का शेड तैयार हो गया है और भूसा घर भी बन गया है। अब शीघ्र ही वे विधिवत 25 एकड़ के क्षेत्र में गोसेवा का आरंभ करने वाले। वे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और वस्तुतः वर्तमान समय में गोवंश के संरक्षण की और संवर्धन की दोनों की महती आवश्यकता है और यह पुनीत कार्य यत्किंचित भी हो रहा है तो वो संतों के द्वारा हो रहा है अथवा संतों के मार्गदर्शन में हो रहा है। इन मंचस्थ तीनों विभूतियों को हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को हम यथा योग्य दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं गोस्वामी जी के सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी की चर्चा जो क्रम से चल रही है उसका आरंभ कर रहे हैं। आज आपने 15 पद चयन किए और उन 15 पदों का आप नित्य पाठ करते हैं जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और जो बड़े कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हैं उन पंडित जी ने अपनी विनय पत्रिका का दर्शन कराया, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप नित्य विनय पत्रिका का पाठ करते हैं। वाह, ये तो साधकों के लिए अत्यंत अत्यंत उपादेय है। गीता प्रेस से बहुत पहले ही ये मूल पुस्तक विनय पत्रिका प्रकाशित हो चुकी है। गीता प्रेस का सभी साहित्य बस रहेंदुमाला रहेंदु बाबा। गीता प्रेस का सभी साहित्य बहुत कम मूल्य में उपलब्ध होता है और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका भावार्थ लिखा है, सरलार्थ लिखा है। ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहीं कोई अंश समझ में ना आवे तो उसका सरल अर्थ भी इसमें लिखा हुआ है। तो जरूर भले ही आपके यहाँ दो दिन का ही सत्संग हुआ है, पर आप इतना तो जरूर करें कि विनय पत्रिका अपने घर ले जाएं और 11 पद नित्य न पढ़ सकें तो कम से कम एक पद तो रोज पढ़ें। एक पद पढ़ करके ही तब विश्राम में जाएं। विलक्षण पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी ने दास को बताया कि श्री करह वाले महाराज जी ये बात बार बार कहते थे, किसी के मन में लौकिक कोई कामना हो और उसकी पूर्ति असंभव जैसी दिखाई पड़ रही हो तो भी श्रद्धा पूर्वक 11 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़े तो निश्चित ही उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। ऐसे असंख्यों उदाहरण हैं। 11 पद के क्रम से अंतिम दिन 4 पद और अधिक करने पड़ते, 11 4 कितने हुए 15, वो ग्रंथ पूर्ण हो जाता है। फिर शुरू से कर दो गाइए गणपति जगवंदन से, फिर आरंभ कर दो। हमने तो इस लॉकडाउन में एक प्रतिलिपि भी लिखी विनय पत्रिका, समय तो कम मिलता था लेकिन एक पद दो पद रोज लिखते लिखते लिखते लिखते, लेख हमारी अच्छी है नहीं, लेख से भी व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है कि आदमी कैसा है। अच्छी लेख भी अच्छे लोगों की पहचान है। हम बहुत अच्छे नहीं हैं इसलिए हमारी लेख भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी जैसी है तैसी है, उसी अपनी लेखनी में हमने विनय पत्रिका को लिखने का प्रयास किया। और ये भाव हमारा तब बना था जब सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में ओरछा में श्री मुरारी बापू जी के द्वारा राम कथा का गायन था, तो उसके पहले हमारे मन में आया था कि हम श्री मुरारी बापू जी और उसको कुछ लेते नहीं हैं, तो हम विनय पत्रिका हाथ से लिख करके उनको दें सदगुरु जन्म शताब्दी की बधाई के रूप में, और ये बधाई तो बोलेंगे। लेकिन इतने व्यस्त हो गए हम स्वयं उस जन्म शताब्दी समारोह में कि आरंभ तो हमने कर दिया था, एक दो पद लिखे थे, फिर वो हो ही नहीं पाया, इतनी व्यस्तता हो गई। पहले सोचते थे महाराज जी कि महीना में एक कार्यक्रम गुरुदेव का करेंगे, 12 कार्यक्रम 12 महीने में, लेकिन फिर स्थिति ऐसी हो गई कि एक एक महीने में तीन तीन चार चार कार्यक्रम, और एक वर्ष की अपेक्षा 1.25 साल तक लगातार सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव चला, और एक एक कार्यक्रम इतना इतना विशाल और विशिष्ट हो गया कि मानवीय कल्पना से परे। हम तो चलो उड़ के भी पहुंच जाते थे कार्यक्रम स्थल तक, लेकिन श्रोताओं की बलिहारी, हमारे श्रोता भी साल डेढ़ साल तक कहीं नहीं गए, 300-400 लोग तो साथ चलते थे, और कैसे पहुंच जाते थे भगवान जाने। एक महाराज जी एक पगली माई थी, पगली माई पगली, कोई कुछ कहे तो गाली दे पत्थर फेंके, पगली, वो पगली कहां कहां पहुंच गई भगवान जाने। हम लोगों को पहुंचने में कठिनाई, वो कैसे पहुंच जाती भगवान यहाँ? कथा के समय ठीक रहती, बाकी पागल, अब नहीं दिखाई पड़ती, कहां चलेगी भगवान जाने। वृंदावन में रहती थी। तो ऐसे तमाम प्रेमी, तो उस समय अवकाश नहीं मिल पाया, फिर भगवान की कृपा से, राम जी की करुणा से कोरोना आया। हमने कि चलो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत दिन हो गया भटकते भटकते, ब्रजवास भी नहीं हो रहा है, अब ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन वास भी मिल रहा है, और नित्य ठाकुर जी के चरणों में सत्संग का सुख भी। और उस समय का उपयोग करते हुए विनय पत्रिका का लेखन ही भगवत कृपा से संपन्न हुआ। और रमण ऋषि में अभी जो कथा थी, उसमें हमने वो प्रतिलिपि श्री मुरारी बापू जी को राम जन्म की बधाई में अर्पित की। तो गुरु जी और राम जी में भेद तो है नहीं, इसलिए गुरु जी की जन्म बधाई हो या रघुनाथ जी की जन्म बधाई, उसमें अंतर क्या है? तो उस संकल्प की पूर्ति अब जाकर हो सकी। तो ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये विनय पत्रिका आप लोग अवश्य अपने घरों में रखें और पढ़ें। और जहां तक हम बोल चुके हैं YouTube पर, वो सब पूरा का पूरा उपलब्ध है, तो क्रमशः सुने। तो क्रमशः सुनने से आपको ज्यादा रस आएगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, क्यों? भूमिका बढ़िया से बन जाएगी। एक एक पद अपने आप में विशिष्ट है। अब अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। आज थोड़ा सा, कल 6 बज गया था, आज हो सकता 7 बज जाए। जिसको जाना हो वो प्रेम से प्रस्थान कर जाएगा, बिना दूसरे को विक्षेप किए। तो बाकी हम तो 2-2.25 घंटा भी चर्चा नहीं किया, तो ये हमारी तरफ से भूल होगी, सेवा में चूक होगी। 2-2.5 घंटे तो कम से कम भगवत चर्चा करनी ही चाहिए। आप लोग सावधान होकर के सुने। पद संख्या 135, जिसके 2 चरण हो चुके हैं, अब तीसरा चरण है। राम सनेही सो तैना सनेही कियो, राम सनेही सो तैना राम सनेही सो तैना सनेही। अगम जो अमर न हो सो तनु सो ही दियो, अगम जो राम सने ही सो तैना सने दियो, सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तू जो फल चारि को, दियो सुकुल जन्म पावत पूरा यह भरत खंड समीप सुर सरी हल भलो संगति भरी। यह भरत खंड सो चलहि छाड़ सुमिरे हो किए है। चलहि छाड़ सुमिरे भगत पर भगत ही भजे कहना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अरे जीव, परम स्नेही प्रेमी श्री राम जी से तुमने प्रेम क्यों नहीं किया। राम जी ने बड़ी कृपा की, देवताओं को अगम, अमरों को भी अगम मानव शरीर तुम्हें दिया, उत्तम कुल में जन्म दिया, जिस शरीर से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है ऐसा शरीर दिया, जिस शरीर को पाकर के विवेकी पंडित चाहे पुरारी का पद पाले चाहे मुरारी का पद पाले, भरत खंड में जन्म दिया, पवित्र श्री गंगा जी का सानिध्य दिया, संतों की संगति दी, पर अरे कायर, तेरी कुबुद्धि ऐसी उत्पन्न हुई कि तूने संतों का संग नहीं किया, देह गेह में आसक्त भोगी विषयी पामर जीवों का संग किया और उनके कुसंग का परिणाम यह हुआ कि जिस तेरी कल्पवल्ली में, ये मनुष्य के देह को कल्पलता का तुलसीदास जी ने, जो चाहो सो मिल जाए, इस कल्पवल्ली में जहां प्रेमामृत के फल लगने चाहिए थे उसके स्थान पर विषय के विष के फल लगने लगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी ध्यान देकर के चित्त लगाकर हमारी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें विशुद्ध परमार्थ समझाने जा रहा हूं। संसार में जिससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है उसी को हम अपना हितैषी मानते हैं, हितू मानते हैं, और जीव का सच्चा स्वार्थ यही है भगवान के चरणों में प्रेम करे। कल ये सब चीजें हम कह चुके हैं, केवल एक गद्य में कह रहे हैं। जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है ये वेद भगवान ने कहा है। अरे कल जिसे ये मोबाइल जिसका बज रहा हो बंद करे घंटी, क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये कह रहे थे कि जिस व्यक्ति को गारुड़ मंत्र न आते हो, गारुड़ मंत्र माने सर्प को निर्विष करने वाले मंत्र, उस व्यक्ति को सर्पों से नहीं खेलना चाहिए। सर्पों से वो खेल सकता है जिसको सर्प के विषों का, सर्प के विष के समन का उपाय, अचूक उपाय जिसे मालूम हो सर्पों से खेल सकता है, और अचूक उपाय वाले लोग हैं। हाँ, आप सब जानते हैं कि तक्षक परीक्षित को डसेगा और वो ब्राह्मण परीक्षित को जीवन दान देने जा रहा था। तक्षक मिल गया, कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? बोले हम राजर्षि परीक्षित को जीवित करने जा रहे हैं। तक्षक दसेगा, उससे इनकी मृत्यु होगी, पर मैं ऐसे मंत्र जानता हूं कि वो जीवित हो जाएगा। अच्छा, तक्षक के दसे जाने पर और तुम जीवन दान दे सकते हो? हाँ, तक्षक नहीं, तक्षक का बाप डस जाए तो भी हमको मंत्र मालूम। उसने कहा तक्षक तो मैं ही हूं। तक्षक अपने रूप में प्रकट हो गया। मेरे विष से जले हुए को तुम जीवित नहीं कर सकते। अभी दिखाता हूं अपना प्रभाव। एक विशाल वट के वृक्ष में उसने डंक मारा, डसा वृक्ष को। थोड़ी ही देर में वह वृक्ष जड़ मूल से पूरा का पूरा वृक्ष राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित, जल के भस्म, ऐसा विश्व उसका था। ब्राह्मण ने तत्काल अपने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके उसी भस्म में, जलती हुई भस्म में छोड़ा। दूसरे ही क्षण पूरा पेड़ हरा भरा, और एक विशेष बात थी, एक लकड़ हारा उसके ऊपर चढ़ा था, लकड़ी काट रहा था, वो भस्म हो गया था, वो भी अपनी कुल्हाड़ी के साथ फिर से लकड़ी काटने लग गया। तक्षक ने ढोक दई, हाथ जोड़े, बोले वाह भाई पंडित जी, आप तो बड़े चमत्कारी हैं, पर एक प्रश्न है हमारा आपसे, क्या विधाता के विधान को आप मेट सकते हैं? परीक्षित के शरीर की आयु कितनी है इसको आप जानते हैं? बोले हाँ वो तो मैं जानता हूं, आयु तो उसकी पूरी है। इसके शरीर के नाश का विधान ऐसा ही है ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, फिर क्यों जा रहा है? विधाता के विधान से छेड़खानी करना आप जैसे विद्वान के द्वारा क्या उचित है? उत्तर दीजिए। अरे विधि के विधान के साथ छेड़खानी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की, तुम क्यों कर रहे हो? यदि वो छेड़खानी करते तो अभिमन्यु को मरने नहीं देते, मर गया था तो उसे जीवित कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। सुभद्रा रोती चिल्लाती रह गई कि तुम्हारा भांजा है, तुम काय बात के परमात्मा हो, इसको जीवित कर दो। नहीं जीवित किया। बोले इसका किसी गति से इसका शरीर जाना था, मैं विधाता के विधान को नहीं मिट सकता। तुम क्यों मिट रहे हो? उसने कहा कि हम तो दरिद्र ब्राह्मण हैं, बहुत धनहीन हैं, राजा को थोड़ी देर भी जीवित कर देंगे, भाली बाद में भली मर जाए तो हमको तो बहुत धन मिल जाएगा। उससे धन से हम जो जो चाहते हैं कि गौशाला बनाएं, संत निवास बनाएं, मंदिर बनाएं, वेद विद्यालय बनाएं, वो सब बन जाएगा, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा, बेटा बेटियों के ब्याह हो जाएं। तो हम तो दक्षिणा के लिए जा रहे हैं वहां। उसने कहा दक्षिणा तो हमसे ही ले लो, नागों के पास बहुत धन होता, दे दिया धन, विदा कर दिया। ये कथा कहने का प्रयोजन नहीं था, ये कथा हमने केवल इसलिए कही कि ऐसे ऐसे मंत्र भी हैं जिसमें इतना चमत्कार है। और भैया विषय विषधर है, और इसके गारुड़ी मंत्र और कोई दूसरे नहीं है। इसका गारुड़ मंत्र क्या है? नाम प्रताप जानी शिव गारुड़ मंत्र और कोई दूसरा नहीं है। क्या है गारुड़ मंत्र? राम कृष्ण हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि जय जय राम, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण। महाराज जी, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में एक शिष्य हुए श्री स्वामी सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज, जो देवर्षि श्री नारद जी के अवतार स्वीकार किए जाते हैं। नारद जी विवाह करना चाहते थे, पर भगवान ने नारद जी को विवाह नहीं करने दिया। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान ने श्राप को अंगीकार कर लिया, और भगवान ने विवाह नहीं करने दिया नारद जी। नारद जी के मन में भी रही आई बात, कह रहे भाई तमाम लोग ब्याह कर रहे थे, हम ही कर लेते तो क्या घाटा था, भगवान ने आखिर ऐसा किया क्यों हमारे साथ, ऐसा बनवा हमारा क्यों बना दिया। रामावतार में एकांत अवसर देखकर नारद जी ने पूछ भी लिया कि महाराज हम करना चाहते थे, हो जाने देते, क्या आपको तकलीफ थी, कितना नाटक आपने कर दिया, तमाम दुनिया ब्याह कर रही है, हम कर लेते तो क्या घाटा था। भगवान ने उनको उत्तर दिया, लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि इनके मन में कहीं ना कहीं कसक तो है। तब हमें इन्हें अवसर देना चाहिए। वे ही देवर्षि नारद जी एक अंश से श्री सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी विप्रकन्या के रूप में प्रकट हुई, उससे उनका विवाह हुआ जिनका नाम है श्री सुरसुरी देवी जी। नाभाजी ने अलग छप्पे लिखा महासती सत उपमा त्यों सत्य सुरसुरी को रहो, और सुरसुरी से विवाह उनका हुआ और वे सुरसुरी भगवत धाम प्रयाण कर गई और वे तो विरक्त त्रिदंडी सन्यासी हुए। पर इस कराल कलिकाल में सुरसुरानंदाचार्य जी ने पुनः विश्व मोहिनी से विवाह करके अपने को सर्वथा विकार शून्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यहां भी कामदेव आया है, बसंत आया है, रति आई है, पूरी शक्ति दिखाई है, लेकिन सुरसुरानंद जी के चित्त पर सुरसुरी जी के साथ रहकर भी कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो विवाह मंडप में थे उसी समय उनको गारुड़ मंत्र दे दिया गया था। कौन सा गारुड़ मंत्र? सुरसुरानंदाचार्य जी के जीवन चरित्र में ये प्रसंग आया है, द्वादश महाभागवत चरित में। नारद जी खुद आए थे एक ब्राह्मण के रूप में और ये कह के गए थे कि तुम और हम दो नहीं है, एक ही है, वैकुंठ गोलोक में हम इस रूप में सेवा कर रहे हैं। पर भगवान के संकल्प की पूर्ति के लिए, भक्ति प्रचार के लिए तुम्हारे रूप में आए हैं और ये विवाह तुम्हारा प्रश्न पत्र है, इसको तुम्हें उत्तीर्ण करना है। इस कराल कलिकाल में काम को कटक के सहित, अपनी सेना के सहित परास्त करना है। सुरसुरी जैसी अपूर्व सुंदरी से विवाह करके भी निर्विकार रहना है और उसका एक ही मन महामंत्र में तुम्हें सुना कर जा रहा हूं, इसी का अनुसंधान करना है। इसी से तुम इस विषय रूपी विषधर का शमन कर सकोगे, यही है गारुड़ मंत्र। बड़ा बढ़िया मंत्र है महाराज जी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सात बार राम नाम है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अचल धाम विमल धाम परतर पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। बस इसी का कीर्तन कर कर के वीणा पर उन्होंने कामदेव को पूरी सेना के सहित परास्त कर दिया। तो आपको गारुड़ मंत्र तो पता नहीं है, तो आप सांप से खेल रहे हो, आशय समझे? नहीं समझे। आशय यह है कि संसार बिल्कुल बुरा नहीं है, आप संसार में रहकर भी एक संसार का व्यवहार, विषयी लोगों के साथ व्यवहार विषधरों के साथ खेलने के जैसा है, पर इन घोर पामर विषयी जीवों के मध्य रहकर भी आप विषय के विष से बच सकते हो यदि आपके पास हरि नाम है। तो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए दुष्टों ने अत्यंत रूपवती एक वेश्या को भेजा, लेकिन धन्य है धन्य है धन्य है, अत्यंत एकांत में अतिशय रूपवती वेश्या के द्वारा निरंतर निकट बैठकर हाव भाव कटाक्ष के द्वारा अपनी ओर आकर्षित किए जाने पर, प्रणय की याचना किए जाने पर भी श्री हरिदास ठाकुर के चित्त में विकार जागृत नहीं हुआ, क्योंकि अहर्निश 22 घंटे तक कुचेश्वर से महामंत्र का उच्चारण हो रहा है, और दूसरे तीसरे दिन तो हालत ये हो गई उसे नरकों का भयंकर दृश्य दिखने लग गया। त्राहिमाम त्राहिमाम कहके मूर्छित हुई। आपने उसे तुलसी की माला दी, कहा तू कृष्ण दासी है, चिंता मत कर, हरि भगवान पतित पावन है, और उसका जीवन ही बदल गया। कोई योग समाधि तपस्या तंत्र मंत्र कोई उपाय ऐसा नहीं है जो विषय के विषधर का शमन कर सके। एकमात्र एकमात्र एकमात्र साधन है भगवान नाम, केवल भगवान नाम। नाम का आश्रय लेकर आप परम निर्विकारता को प्राप्त कर सकते हैं। बिना सांपों का मंत्र जाने तू सांपों से खेल रहा है, देख तेरे परम हितैषी श्री राम जी हैं, पिता माता गुरु स्वामी सारे तेरे संबंध राम जी से हैं। ऐसे तो हमारा मन कर रहा था कि कुछ उपनिषद की चर्चा करके इसकी व्याख्या करते, लेकिन फिर समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम प्रणाम करते हैं। तेरे सारे संबंध राम जी से हैं, क्योंकि मृत देह से किसी का प्रेम नहीं होता है, आत्मा से ही प्रेम होता है, और आत्मचेतन के रूप में सर्वांतर्यामी के रूप में आप ही तो प्रतिष्ठित हैं। प्रेष्ठो भवास तनुभृताम किल बंधुर आत्मा, तनुभृताम भवान प्रेष्ठ, गोपियां कह रही हैं आप जितने शरीरधारी हैं उनके प्रियतम हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। सबका प्रेम आत्मा से ही है, आत्मा कर श्री राम जी से ही सबका प्रेम है, पर भी ये समझते नहीं कि हमारा प्रेम राम जी से। बिना कारण की कृपा करने वाले राम जी हैं, उनसे तूने प्रेम क्यों नहीं किया? यहां तक की चर्चा हो चुकी है, कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। अब तीसरे चरण की चर्चा कर रहे हैं। अब यहां एक प्रश्न है महाराज जी, प्रश्न ये है कि तुम इतनी महिमा का गान कर रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारा प्रेम उनसे ही है, पर दुर्भाग्य की बात है तुम भगवान से प्रेम न करके विषय से प्रेम कर रहे हो। बिना स्वार्थ के, बिना कारण के अकारण करुणा करने वाले, कृपा करने वाले तो राम जी ही हैं। तो श्री राम जी से प्रेम करो। क्यों? बृहदारण्यक में लिखा है, बृहदारण्यक और छांदोग्य ये दो उपनिषद बड़े हैं, आकार में भी बड़े हैं। बृहदारण्यक में लिखा है, श्रुति है, नवा अरे पतिहु कामाय पति प्रियो भवति, भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासितव्यो मैत्रीयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितं भवति, ऐसा लिखा है। इसका आशय ये है कि संसार में जहां कहीं भी प्रियता है वो देह के संबंध से नहीं है, आत्मा के संबंध से ही प्रियता है। क्योंकि यदि देह के संबंध से प्रियता होती तो आत्मा के निर्गत होने के बाद देह तो सामने प्रत्यक्ष है, फिर देह में ममता कहां रहती है, देह में प्रेम कहां होता है। इसलिए जहां कहीं जिसका प्रेम होता है वह आत्मा से ही होता है। पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। ठीक इसी तरह पुत्र, धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देवता, प्राणी सबके प्रयोजन के लिए क्रमशः पुत्र धन ब्राह्मण क्षत्रिय लोक देवता प्राणी सब प्रिय नहीं होते, ये सबके सब अपने प्रयोजन के लिए ही प्रिय होते हैं, और वह अपना प्रयोजन देह नहीं है, केवल और केवल आत्मा ही है, और वह आत्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। क्योंकि सिद्धांत कहा आत्मा से भिन्न जो पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे, दर्शन शास्त्र की भाषा में आत्मा से भिन्न को क्या कहेंगे, बोलिए। हाँ, आत्मा से भिन्न को अनात्मा कहेंगे, अनात्म कहेंगे। अनात्म का अर्थ क्या है, जड़। इसलिए भगवान का साक्षात्कार भी अपने आत्मा के रूप में ही होता है, वो अपने अंतर्यामी ही सामने प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। क्योंकि आत्मा से भिन्न जिसकी अनुभूति होगी वो तो अनात्मा हो जाएगा। अनात्मा का अर्थ जड़ है, वो जड़ थोड़े ही, वो तो चेतनों को भी चेतन है। यो न चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयते नियम, भागवत जी भी लिखा है। इसलिए वृंदांगनाओं ने कहा है प्रणय गीत में, राष्ट्रध्याय में, प्रेषो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा, आप जितने शरीरधारी हैं सबके प्रियतम हैं, क्योंकि सबकी आत्मा है और सबका प्रेम आत्मा से ही होता है। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं, श्रुति भगवती कह रही हैं कि यह आत्मा ही दर्शनीय है। आत्मा से भगवान श्री रामकृष्ण, आत्मा दर्शनीय है, आत्मा श्रवणीय है, आत्मा मननीय है, आत्मा ध्यान के योग्य है। आत्मा का ही दर्शन श्रवण मनन विज्ञान करना चाहिए, क्योंकि यस्मिन विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति, उस आत्म तत्व का बोध होते ही सबका बोध अपने आप हो जाए। आत्मा माने भगवान। देखो, सर्वज्ञ कोई हो नहीं सकता, हो सकता है कोई सर्वज्ञ? सर्वे सर्वम न जानन्ति, सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, श्री तुलसीदास जी की कोटि के महात्मा, उन्हें हम सर्वज्ञ मानते हैं। क्यों मानते हैं? लौकिक सारी जानकारियां समझते जानते इसलिए सर्वज्ञ नहीं, नहीं, सर्व पद ही परब्रह्म का बोधक है। इसलिए सर्वम माने परमात्मानं श्री रामचंद्रम अपरोक्षानुरूपेण अनुभवति जानाति असौ सर्वज्ञ। भगवान को जानता है वो सर्वज्ञ है, और भगवान को जानने के लिए कोई भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भाषा पढ़ने की, कोई पोथी पत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भगवान को जानने के लिए मेहरी बाग वाले महंत जी ने अपनी शुक्ल स्त्री के मध्य जो विराजमान कर रखा है रकार और मकार राम नाम, बस इतने के ही पढ़ने की जरूरत है, इतने के ही जानने की जरूरत है बस। बड़े से बड़े पंडित नहीं कह सकते कि हम भगवान का मर्म जानते हैं, पर बिना पढ़े लिखे केवट ने कह दिया, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम खुदी कह रहा है केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। कहता राम जी हम आपका मर्म जानते हैं। हमारे महाराज जी कहते कैसे जानते? पूरे गंगा जी में नौका चलाते चलाते जो भी संत महात्मा आते अथवा पार के लिए आते, भैया राम राम, काका राम राम, दादा राम राम, तो का करे वो बिचारो, तो सबको राम राम करते करते मर्म जान गया राम जी का। राम राम करते हुए भी राम जी का मर्म जाना जा सकता, और कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े देवता नहीं कह सकते कि हम श्री कृष्ण का मर्म जानते हैं, श्री कृष्ण के मन की जानते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध में पितामह भीष्म ने कहा है, बड़ी विचित्र बात कही, बहुत प्यारा श्लोक, नहि यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम्। कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं उसको जानता हो। कुमान, कुमान माने कोई मनुष्य, विधिस्थितम, इनकी विधि व्यवस्था क्या है, ये क्या करना चाहते इसको कोई नहीं जानता। यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि, इसको जानने की इच्छा रखने वाले बड़े बड़े विवेकी भी मोहित हो जाते हैं। यही बात तो युधिष्ठिर कह रहे थे कि आप हमको समझा रहे हो कि तुम्हारा किया कुछ नहीं हुआ, सब श्री कृष्ण ने जो चाहा सो हुआ, तो हमको ये खबर क्यों नहीं लग पाई, ये सब महाभारत का नाटक श्री कृष्ण ही खेल रहे हैं। हम तो पश्चाताप किए कि परेशान हो रहे रो रो करके कि हाय हाय हमने इतना बड़ा पाप किया, इतना पाप हुआ, खून की नदियां बह गईं, हमको पता क्यों, हमारे भाई हैं, पता क्यों नहीं लग पाया, कोई नहीं जानता। आप कैसे जानते हैं, आपको ये बात कैसे पता लग गई। भीष्म जी हंसने लगे, बोले हाँ जानते हैं, गिने चुने लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है? अस्यानुभावं, इनके भाव को वेद, गुह्यतमं शिवः, इनके गूढ़तम भाव को, ये क्या करना चाहते हैं जानना चाहे तो शंकर जी जान सकते हैं, वो जानते हैं। देवर्षिर नारदः, नारद जी जानते हैं। कपिलो भगवान नृप, भगवान कपिल जानते हैं। भीष्म जी ने भगवान क्या करना चाहते हैं इनकी लीला के रहस्य के जानकार तीन ही बताए। कौन कौन? शिव जी, नारद जी और कपिल जी, तीन बताए। शिव जी क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं शिव जी? तुम पूनि राम राम दिन राती, तुम पूनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर राम नाम का जप करने के कारण शिव जी जानते। नारद जी क्यों जानते हैं, क्यों जानते हैं नारद जी? खुद नारद जी कह रहे हैं, देव दत्ता व्यास जी, ये जो हमारे हाथ में वीणा है ना, ये किसी दुकान से खरीदी हुई नहीं है, किसी कारीगर की बनाई नहीं है, ये साक्षात भगवती महालक्ष्मी की वीणा भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक प्रदान की है। और ये वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित है। ये स्वर ब्रह्म क्या है? ये स्वर ब्रह्म ही है, पर झूठ बोले कौआ काटे जैसे गीत स्वर ब्रह्म नहीं है। हाँ, स्वर ब्रह्म है भगवान नाम संकीर्तन, भगवत गुणगान, यही नाम ब्रह्म, नाद ब्रह्म, स्वर ब्रह्म यही है। हमें एक घटना याद आ जाती, शास्त्री जी कलकत्ते में एक बंगाली वैष्णव के यहां से, हमारे खाकचोक परंपरा के जो मूल महापुरुष थे अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, जिन्होंने लगभग 210 वर्ष पूर्व 150 वर्ष की आयु में वृंदावन खाक चौक में जीवित समाधि ग्रहण की थी। वे मूल पुरुष थे पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और जिनकी समाधि भी कार्तिक पूर्णिमा को ही थी। उन महापुरुष के जमाने से कलकत्ता में, कलकत्ता से स्थान का संबंध जुड़ा, जिसमें बृहद भारत था, अफगानिस्तान तक भारत था, उस जमाने से कलकत्ता से संबंध है। कई कई पीढ़ियां बंगाली परिवारों की बीत गई जुड़े हुए। तो हमको भी हर वर्ष वहां जाना पड़ता था और बंगाल के छोटे छोटे गांव में भी जाते थे, जहां जहां पहाड़ी बाबा का सेवकाना था, संबंध था। तो उस संबंध से हम तो पहले जब गए तो हमको तो बंगला भाषा आती नहीं, पर वो रहते रहते रहते रहते रहते रहते फिर वो सीख गए, सीख गए मतलब समझने लगे। तो छोटे बच्चे हिंदी बोलना नहीं जानते, माता हिंदी बोलना नहीं जानती, तो सीख गए। हिंदी भी बोलेंगे तो टूटी फूटी। पहली बार गए तो जिस घर में रुके थे वो टूटी फूटी हिंदी बोलते, रात्रि बेलाए घूमाया घूमाया, घूम माने बंगला में निद्रा होता है। तो हमने कहा कल ही तो हम आए, कहां घूमने गए बाबा, घूम नहीं आया, घूम माने नींद नहीं आया, घूम नहीं आया, अब कहां घूम आया, अभी तो आए, हम कहां घूम आया। धीरे धीरे समझ गए, बड़ी मीठी भाषा है बंगला। तो वहां घर घर में गान तान सब घर में है प्राय, सब लोग गाते बजाते हैं। इसलिए कहावत है साधु में, गाजा बाजा केश देखो बंगाल देश, गाजा बाजा केस। वहां विज्ञापन आते हैं, हमार कतो बड़ो चूल, चूल मन केश, हमारे चूल हमारे केश कितने बड़े, केशों का विज्ञापन। तो एक बंगाली वैष्णव के यहां से तो वो अष्ट प्रहर का हरिनाम संकीर्तन था, महामंत्र का अखंड कीर्तन था, और उसकी समाप्ति पर हम गए थे। समाप्ति हो गई कीर्तन की, और कीर्तन की समाप्ति महाराज जी वहां हरिलूट होती है, हरिलूट संदेश बताता, उसको ऐसे लुटाते हैं, फिर हरि माने बंदर, बंदर जैसे लूटते हैं, ऐसे सब जो कीर्तन में आते लूट लूट के खाते हैं, उसके हरिलूट कहते हैं। हरिलूट से कीर्तन पूरा होता है, हरिलूट भी हो गई। इसके बाद एक बहुत बड़े कलाकार आए बंगाल के, अच्छे गवैया थे, बाबुल गान एक होता है बंगला का, बाबुल गान गाते थे। तो हमसे मिलने आए थे, दर्शन करने आए थे, तो वो जो जिनके घर में रुके थे उन्होंने परिचय दिया कि महाराज ये बंगाल के बड़े प्रसिद्ध गायक हैं और इनका बाबुल गान बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि मैं आपको बाबुल गान गा के सुनाऊं। बाबुल गान एक तरह का लोक गीत है, वहां की लोक धुन है। तो ऐसे जैसे हारमोनियम पर बैठे हैं ऐसे वो कीर्तन वाले वैष्णव, हारमोनियम थी उनकी, तो उन्होंने हारमोनियम मांगा, वो मना कर दिया, उसने मना कर दिया कीर्तन वाले ने, बोले ना हम खोल बजाएंगे ना हम हारमोनियम देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, तुलसी पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनसे भगवान नाम संकीर्तन होता है। जिन वाद्यों पर हम कीर्तन करते हैं उन वाद्यों पर लोक गीत नहीं गाया जा सकता है। ये हमारी साधना के साधन है। ये बाबुल गान गाने के लिए हारमोनियम नहीं है। आप कलाकार हो तो अपनी हारमोनियम लाओ, सुनाओ बाबा जी को, हम इसको नहीं बजाने देंगे। मेरा हृदय भर आया, धन्य है भैया तुम लोग, धन्य हो, तुम्हारी इतनी निष्ठा है कि जिन वाद्यों पर हम कीर्तन करते हैं उन वाद्यों पर लोक धुन भी नहीं बजाएंगे, लोक गीत नहीं गाएंगे, आपकी निष्ठा धन्य है। मैंने उनको कहा हम फिर कभी सुनेंगे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी मर्यादा के अनुरूप यही अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, नारद जी कहते इस पर दुनियादारी के गीत नहीं गाए जाते हैं, इस पर कीर्तन किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है, हैं? सब पार्सल है। कपिल भगवान क्यों जानते हैं? क्योंकि ध्याये चिरम भगवत चरणार विंदम। संचिंतये भगवत चरणार विंदम बज्रा सरोरुहुलांचनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम्। चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक ध्यान में लगे रहते हैं, शंकर जी नाम में लगे, नारद जी लीला गान में लगे और कपिल जी ध्यान में लगे। आशय क्या है? आशय यह है कि सात दुनिया के प्रपंचों को तिलांजलि देकर जो नाम जप में गुणगान में और श्री कृष्ण के श्री राम जी के नक्षिक ध्यान में लगा हुआ है, वो भले ही उनकी कृपा से उनकी लीला के रहस्यों को जान जाए, अन्यथा किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि केवल कागजी ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से कोई भगवान की लीलाओं के रहस्य समझ सके, नहीं समझ सकता। इसलिए पंडित जी प्रसिद्ध है, भक्त्या भागवतम विद्या विद्या नचिकेता। केवल विद्या और सीता के बल से भागवत का रहस्य नहीं, भक्त्या भागवतम विद्या, भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो तो भागवत तत्व का प्रकाश हो जाए। एक बार वृंदावन में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज की कथा लीलामाई में हुई। वो लंबे समय तक भी 2 महीना 2.5 महीना चली थी कथा, हम भी जाते थे कभी कभी। उसके बाद महाराज जी आ गए करहा आश्रम, तो हम करहा आश्रम दर्शन करने गए। तो वृंदावन के एक वक्ता महानुभाव, प्रसिद्ध वक्ता, नाम हम नहीं लेंगे, उन्होंने महाराज जी से एक प्रश्न किया, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी से उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी, हम तो एक बात पूछवे आए कि आप जो बोलते हो कहां से बोलते हो? हमने भी बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन आप ऐसी कथा कहते हो समझ में नहीं आता कहां से बोल रहे। आपने राम जी की महाराज दो महीने तक बाल लीला सुनाई थी राम जी की, रोज नई लीला, राम जी की फूफी, राम जी की मौसी, भगवान जाने कहां कहां उनको याद कर सकते, विचित्र विचित्र लीला है। तो उन्होंने कहा कि ये सब कहां लिखी है, प्रामाणिक रूप से किस ग्रंथ में लिखी है? तो हमारे मन में क्या आया, हमारे मन में आया कि अच्छा हुआ ये पंडित जी ने पूछ लिया, हम भी यही पूछना चाहते कि कभी स्वामी जी की अनुकूलता होगी तो हम पूछेंगे कि महाराज आप बोलते कहां से, क्योंकि आपसे तो कोई नहीं पूछेगा, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कहां से, आपने कहां से पढ़ा। तो हमारी भी यही जिज्ञासा थी, पर स्वामी जी ने अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया और फिर मौन हो गए, कुछ बोले नहीं बात। आप लोग सोच रहे हैं क्या उत्तर दिया, स्वामी जी बोले परमात्मा की कथा इतिहास पुराण पोथी पत्रा में लिखी है, पंडित जाने और पंडित कहें, पूत की कथा हमारे पेट में धरी है, पूत की कथा हमारे पेट में धरी है, नहीं सुना आप, सुने नहीं, परमात्मा की कथा इतिहास पुराण पोथी पत्रा में लिखी है, पंडित पढ़ें और पंडित कहें, पर पूत की कथा तो हमारे पेट में धरी है, हमारा लाला जो जो लीला करता है हमें दिखाता है और हम उसको भूलते हैं। आपकी श्रद्धा होए विश्वास होए तो सुनो, आपकी श्रद्धा विश्वास न होए तो आप ऐसा कह के मौन हो गए। पूत की कथा तो हमारे पेट में रखी, लालजी को कुछ खिलाया पिलाया तो आपने ही अचला से उनका मुंह पोछ दिया। तो हमने पूछा क्योंकि स्वामी जी बोले दूसरा कोई न पूछे अच्छी बात है, क्योंकि भगवान की सेवा है, पर ये तो हमारा लाला है और बेटा के लिए माँ के आंचल से अधिक पवित्र कोई वस्त्र नहीं होता, इसलिए हम अपने आंचल से अपने लाला का मोड़ा पोछ सकते हैं, पर हमारी नकल तुम मत करना, हमसे बोले हमारी नकल आप मत करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, इसका मतलब है भगवान की लीलाओं का रहस्य वही जान सकता है जो निरंतर नाम जप में लगा है, निरंतर गुणगान में लगा है, निरंतर भगवान के ध्यान में लगा है। बाकी निंदा स्तुति करने वाले, चुगली करने वाले, जिंदा झूठ बोलने वाले, प्रपंच करने वाले लोग, चाहे जितने शास्त्रों के पंडित हों, पर वे भगवान की लीलाओं के रहस्य नहीं जान सकते। हाँ, इसलिए बात कही यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वेद में लिखा है आत्मा का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान। आत्मा का ज्ञान माने भगवान का ज्ञान, भगवत तत्व का बोध होने से सबका बोध हो जाता है। और वो भगवत तत्व का बोध केवल दो अक्षर से होगा, रकार और मकार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः। कहाँ का श्लोक है? भागवत जी का श्लोक, सुखदेव जी का वचन। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः। जितने प्राणी हैं हे राजर्षि परीक्षित, उन सबका प्रियतम तो आत्मा ही है, और आत्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई दूसरा तत्व नहीं है, वही आत्मा है। इतरे पत्य विद्याद्यात् तद्वल्लभ तयैव हि। इतरे इतरे माने भिन्ना, अपत्य वित्त आदि भी आत्मा के संबंध से ही प्रिय है। इसलिए तद्राजेन्द्र यथा स्नेहा स्वस्वकात्मनि देहिनाम न तथा ममता लंबी पुत्र वित्त गृहादिषु, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम तदर्थमेव सकलं जगदे तच्चराचरम्। कृष्णमेनमवेहि त्वम् आत्मानमखिलात्मनाम् जगद्धिताय सोप्यत्तो देही वा भाति माया। ये दसवें स्कंद में ये वर्णन है। इसका अर्थ है कि आत्मा के संबंध से ही जगत में प्रियता है। आत्मा का संबंध न हो तो प्रियता होगी ही नहीं। पिता माता गुरु स्वामी पत्नी पुत्र सेवक सखा, ये सभी जो आपका हित करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो किस संबंध से प्रेम करते हैं? या आप इनसे प्रेम करते हो तो किस संबंध से प्रेम करते हो? कौन सा संबंध? देह संबंध है कि देही का संबंध, आत्मा का संबंध? आत्मा के संबंध से ही प्रेम करते हो। इसलिए जिनके नाते से सब प्रिय लगते हैं और जो बिना कारण प्रेम करने वाले हैं, करुणा करने वाले, कृपा करने वाले हैं, उनको तुमने अपना नहीं माना। देखो, अपने और पराये की सरल परिभाषा क्या है? अपना कौन और पराया कौन? जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया है, और जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं इसलिए पराये हैं, श्री कृष्ण कभी साथ छोड़ते नहीं इसलिए अपने। सीधी सी तो बात। भगवान जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते, आत्म चेतन के रूप में सतत उससे निकट रहते हैं। यही बात तीसरे छंद में और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूरी न सोही तू हेरी ही है, दूरी न तो तू तो ही तू सबसे पहली बात यह पक्की कर लो अपने मन में कि यदि सबसे अधिक निकट कोई हमारे है तो हमारे प्रभु ही, हमारे श्री ठाकुर जी हमारे सबसे अधिक निकट है। अब हम और तो अधिक क्या कहें। आपकी आंख की कोर पर लगा हुआ काजल आपके उतने निकट नहीं है जितने निकट आपके भगवान हैं। एक केवल समझाने की दृष्टि से हृदय से अर्जुन तिष्ठति, पर हम पूछते हैं कि अणु मात्र कोई स्थान ऐसा नहीं है जो भगवान से अलग हो, भगवान से रिक्त हो, तो बोलो कहाँ नहीं है। गीता जी में केवल समझाने की दृष्टि से कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वस्तुतः सच्ची बात है कि भगवान सर्वत्र हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के 24 अवतारों में पृथ्वी अवतार कहां से प्रकट हुआ? मृत शरीर से हुआ और भुजा के मंथन से हुआ। मृत शरीर से भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ऋषियों ने हुंकार कर दिया और बेन की मृत्यु हो गई और उसके शरीर का मंथन किया तो उसका पाप निषाद के रूप में निकला और दाहिने भाग से भगवान प्रभु, बाम भाग से महारानी अर्चि प्रकट हो गई भुजाओं के मंथन से। यह केवल और केवल भगवान की व्यापकता का अनुभव करने के लिए। भगवान केवल चेतन में नहीं, अचेतन में भी भगवान है। जीवित में भगवान ही नहीं, मरे हुए में भी भगवान है। जहां पुकारो वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट कोई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट में जाना। अग जग में सब रहित विरा मत प्रभु प्रगट ही जिनी आगी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही आगी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही आगी, प्रेम से प्रभु प्रगट है। जहां पर खोजो वहीं मिलेंगे, एक पल की तलाश मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये बात अपने मन से निकाल दो कि भगवान हमसे दूर है, हमारे अत्यंत निकट है। कहाँ है? तुलसीदास जी कहते दूर न सो हितु, वो अकारण हितु हितैषी जो तुम्हारे प्रेमी श्री राम जी हैं वो तुमसे दूर नहीं है। बोले हमको तो दिखाई नहीं पड़ते। बोले हेरी हेरी माने देखो, कहाँ देखें? ये ही है, ये ही है। वो हृदय में ही है, सर्वांतर्यामी है। जब सर्वांतर्यामी है तो हमारा भी अंतर्यामी है। सबके हृदय में है तो हमारे हृदय में भी है। बस उसको देखने की आवश्यकता है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। वो हृदय में ही है। अच्छा एक बात हम और पूछते हैं, ये में है तो क्या बाहर नहीं है? हेर ये में है, इसका अर्थ तो हुआ कि हृदय में है, बाहर नहीं है। हृदय में ही है, यह अर्थ इसका नहीं है। भीतर भी है और बाहर भी है। कुंती माता क्या कह रही है याद दिला श्लोक। हाँ, हो एक पूरा श्लोक याद दिला। नमस्ते पुरुषम स्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। अरे याद तो दिला दिए को भले याद नहीं। अब सही श्लोकम अंतर बहिर् चौथा चरण शास्त्री जी ने बोल दिया तो पहले से उठाते। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। कुंती माता कहती है नमस्ते, मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी क्या बोल रही हो, दिमाग तो ठीक है कि नहीं? क्यों? आप हमारी बुआ और मैं आपका भतीजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप दीर्घायुर्भव यशस्वी भव, आप आशीर्वाद देती हो। सुखी भव आशीर्वाद देती हो। आज क्या कह रही उल्टी गंगा बह रही हो कि मैं प्रणाम करती हूँ? आप जब हमारी बुआ जी हैं तो प्रणाम क्यों कर रही है? कुंती बोली मैं आपकी बुआ मिट्टी नहीं हूँ, बुआ तो हूँ, पर मुझे केवल इतना ज्ञान होता कि आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हैं तो कोई बात नहीं थी। पर मैं यह भी जानता हूं कि आप केवल वसुदेव नंदन देवकी नंदन नहीं है। नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम पुरुषम, पुरुषम माने इन पुरियों में, इन देहों में अंतर्यामी रूप से शयन करने वाले परमात्मा, ये पुरुष शब्द का अर्थ है। आद्यम सनातन पर सनातन पुरुष हो, ईश्वरम सबके स्वामी हो, नियामक हो, प्रकृते परम प्रकृति के अधीश्वर हो, मायापति हो। भगवान बोले कहाँ है? कुंती बोली कहाँ नहीं हो, सर्वत्र हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के लिए आप अलक्षित हैं, दिखाई नहीं पड़ते, अनुभव में नहीं आते। अंतर बहिरवस्थितम, सबके अंतः और सबके बहिः, सबके भीतर भी आप हैं और सबके बाहर भी आप हैं, पर सबके भीतर बाहर होने के बाद भी आप अनुभव में नहीं आते। डॉक्टर कोई बैठे हैं यहाँ? शल्य चिकित्सक ऑपरेशन करने वाले, चलो नहीं बैठे तो नहीं बैठे कोई बात नहीं, होंगे ऊपर। डॉक्टर बिल्कुल नहीं मान सकते कि सबके हृदय में भगवान है। क्यों? क्योंकि बाईपास सर्जरी करते समय, हार्ट का ऑपरेशन करते समय सबसे पहले भगवत प्राप्ति डॉक्टर को होनी चाहिए। पूरी छाती खोल के धर देते हैं, डॉक्टर को भगवान नहीं मिलते, मिलते हैं? एक महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, आपने उनका नाम सुना होगा, वृंदावन में उनका स्थान है, विजय राघव कुंज। पूज्य श्री खनेता वाले महाराज। ये भिंड जिले का एक छोटा गांव है खनेता, हम वहां हुआए हैं, वहां कथा भी हुई थी। प्रकांड विद्वान थे पूज्य खनेता वाले महाराज, परम पूज्य पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। बड़े बड़े भारतवर्ष की विभूतियां उनके पास, उनके गांव में, उनके आश्रम में, उनके स्थान में आती थी। बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र उनका। नित्य सत्संग करते थे पंडित जी महाराज नित्य, तो बाकी अष्टयाम सेवा महाराज जी पूरी सेवा अपने हाथ से ठाकुर जी की, अष्टयाम सेवा पूरी, और एक घंटे सत्संग करते थे। पूज्य कर्पात्री जी जैसे महापुरुष उनके यहाँ दस दस बारह बारह दिन रुक जाते थे। श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा, कौन ऐसे महापुरुष जो वहां ना पहुंचे हो उनके समय, अद्भुत महापुरुष। बड़े से बड़े विद्वानों की जिज्ञासाओं का हंसकर समाधान कर देते, ऐसे शास्त्रज्ञ थे, बड़े विनम्र थे। करावाले महाराज जी से भी उनका बहुत प्रेम था, हमने उनका दर्शन किया है, जिनकी बात हम आपको बता रहे हैं। तो वो कुछ अस्वस्थ हो गए महाराज जी, तो ग्वालियर में उनको लोग हॉस्पिटल में ले गए, भर्ती हो गए। कुछ तकलीफ थी उनको, शायद हार्ट में ही तकलीफ थी, तो चिकित्सकों ने कह दिया कि आप अब बोल नहीं सकते, बोलना बंद आपका। उन्होंने कहा हम चाहे मरे चाहे जिए, हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, हम बोलना बंद नहीं कर सकते। और लोगों से नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर बोलेंगे, लेकिन चाहे जितने बीमार हैं, जब तक बेहोश नहीं हुए तब तक, जब तक होश है शरीर का तब तक बोलेंगे, क्योंकि जीवन भगवत गुणगान के लिए ही मिला है। तुम्हारे जो हॉस्पिटल में भी वो उस समय गीता पर उनका प्रवचन चल रहा था, तो आधा घंटा गीता पर बोलते थे और दो चार सेवा में रहने वाले लोग ही बैठ जाते आधा घंटा बोलते। उस स्थिति में तो एक बार वे बोल रहे थे, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इसकी व्याख्या कर रहे थे गीता में, मैं सबके हृदय देश में रहता हूं। एक डॉक्टर बोला, महाराज आप लोग बहुत झूठ बोलते, हम छाती चीर के धर देते हैं, हमको तो कहीं भगवान दिखते नहीं। आप कहते सबके हृदय में भगवान रहते, कहां है भगवान? हम तो ये समझते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए लोगों ने धर्म और ईश्वर को स्वीकार कर रखा है, कुछ नहीं है ये सब, ढकोसला है, ऐसा बोला वो। बोले हम तो नहीं मानते, हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं। क्या बोला? ऐसे ही ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे ही बोलते हैं, हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, ये सब हम नहीं मानते। गीता में लिख दिया तो क्या हो गया? नहीं तो हमको समझाओ, हृदय में है तो हमको दिखते क्यों नहीं? तो पंडित जी बोले, पूज्य श्री विजय रामदास जी महाराज, पंडित जी बोले हम तुम्हारे गुरु बन के यहां नहीं आए, हम तो मरीज बन के आए, तुम अपना इलाज करो। तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो इसमें हमारा क्या लेना देना, हमारा नियम है, हमको अच्छा लगता हम बोलते हैं, आप मत सुनो। नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है आप सबकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं, तो हमारा भी समाधान कीजिए। पंडित जी बोले ठीक करेंगे, समय आने दो, राम जी चाहेंगे तो तुम्हारा भी समाधान हो जाए। तब तक बहुत ध्यान से सुने, उनके रक्त की रिपोर्ट आ गई, तो वो कहने लगा कि ये होता ना रक्त में कितने, कौन से डॉक्टरों की भाषा में बोलते हैं, प्लेटलेट कम है कि ज्यादा है, क्या है, श्वेत कण होते हैं, कौन से कण होते हैं, भगवान जाने, जो भी आप समझ लीजिए। तो उसमें कीटाणु होते हैं, एक रोग प्रतिरोधक होते हैं, एक रोग को घटाने वाले होते हैं, एक रोग को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो ले आपके तो रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है, वो कीड़े जो हैं, वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले कीड़े हैं वो तो काफी कम हो गए हैं, और दूसरे कीड़े प्रबल हो रहे हैं, आपको तो थोड़ा दिन अभी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कीड़े? बोले हाँ, आपको समझाने के लिए हम बोले कीड़े, हमारे खून में कीड़े। अरे राम राम राम, हम फलाहारी महात्मा, एकदम रूखा सूखा खाने वाले, हमारे खून में कीड़े कहाँ से आए? अरे बोले महाराज, सबके में होते, जब फलाहारी हो चाहे आहारी हो, सबके में होते। अच्छा, हमारे भी कीड़े, हमें तो विश्वास नहीं होता, आप दिखाओ तो हम जाने, कीड़े दिखाओ, हम दिखाते हैं। तो वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले आया, क्या कहते हैं अंग्रेजी, माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी हो, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र, संस्कृत में कहेंगे क्या, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जिसे देख लिया, दिख जाए, बुलाए और उनको दिखाया, इसमें देखो महाराज जी, अब दिख रहे हैं कि नहीं? बोला हाँ, अब तो दिख रहे हैं। अब तो आप मानोगे? तो पंडित जी बोले हाँ मान गए। बोले मान गए तो तुम हमारी बात माने कि नहीं माने? इसमें आपकी हमारी बात का क्या लेना देना? पंडित जी बोले कीटाणु जैसी चीज बिना यंत्र के नहीं दिखती है, तो श्री राम वीक्षण यंत्र के बिना कणकण में व्याप्त राम जी कैसे दिखाई पड़ेंगे? इस भौतिक वस्तु को, भौतिक जीवों को देखने के लिए भौतिक यंत्र की आवश्यकता पड़ी, तो सबके आत्मा में विराजमान सर्वेश्वर श्री राम जी को देखने के लिए आध्यात्मिक यंत्र की आवश्यकता है, और वो आध्यात्मिक यंत्र संतों के पास मिलता है, है? संतो दिशन्ति चक्षूंसी बहिर्गतः समुच्चितः। कणकण में भगवान है, पर कणकण में भगवान को देखने की सामर्थ्य जो प्रदान करते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। डॉक्टर साहब ठंडे पड़ गए, बोले महाराज एक बात बताओ कि हमारा यंत्र तो बाजार में मिल जाता है, उसकी पढ़ाई पढ़ ले, बाजार में ले आवे यंत्र, आपका यंत्र कहाँ मिलता है? पंडित जी ने कहा वो यंत्र सत्संग में मिलता, पर एक दिन में नहीं मिलेगा। क्यों? वैसे एक दिन में आप डॉक्टर साहब नहीं बन गए, लंबी पढ़ाई आपने पढ़ी, तब आप इतने बड़े नामी गामी चिकित्सक बने। ऐसे जो बहुकाल करिए सत्संगा, लंबे समय तक सत्संग करोगे तो फिर तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें सर्वत्र राम जी दिखाई पड़ेंगे, और उनके इस थोड़ी देर के सत्संग से उस चिकित्सक के जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि जब जब उनको रविवार को अवकाश होता था, सरकारी बड़े डॉक्टर थे, तो वहां जाते थे खनेता, पंडित जी का सत्संग करने जाते थे, और बाद में सेवानिवृत्त होकर के तो फिर उनके शिष्य हो गए और फिर नाम जप में लग गए हो महाराज जी। और फिर एक बार की बात है, रोते रहते थे, तो एक बार की बात है, पंडित जी ने फिर उनसे पूछा, कहो डॉक्टर साहब अब भीतर राम जी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? तो फूट फूट कर रोने लगे। बोले सरकार अब तो पता नहीं क्या हो गया है, अब तो सब राम जी ही राम जी दिखाई पड़ते और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये है सत्संग की दुनिया, आप सत्संग करो तो देखो, प्राणियों पर दया करुणा जो जगती है वो बिना भगवत भाव के नहीं जगती है। आपके हृदय में भगवत भाव होगा तो ही आपके हृदय में दया क्षमा करुणा आदि दिव्य गुण अवतरित होंगे। यदि आपके हृदय में नहीं है भगवत भाव, तो आप रुपए के व्यवहार में अत्यंत क्रूर और कठोर हो जाओगे। धर्म और सदाचार को, दया और कृपा को, करुणा को कोने में रख दोगे आप, अर्थ पिशाच बन जाओगे। पर संत अपने मनवाणी क्रिया से अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके सबका हित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिय राम में सब जग जानी, इसीलिए सबके प्रति उनके हृदय में करुणा का भाव आता है। अंतर बहिरवस्थितम, सबके भीतर भी आप हैं और सबके बाहर भी आप हैं। भीतर होते तो डॉक्टर को दिखाई पड़ते, बाहर होते तो हमारी आंख को दिखाई पड़ते। ना बाहर दिखते हैं और ना भीतर दिखते हैं, तब तो पूरी कल्पना मात्र है। बोले नहीं, कल्पना मात्र नहीं है। क्यों? बोले सबके भीतर बाहर हैं तो सही, पर उन्होंने अपने आप को पर्दे में छिपा रखा है। वो पर्दा कौन सा है? आगे बोलो। माया जवनिका छन्नम अव्याधोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपने आप को माया की यवनिका माने पर्दे में छिपा रखा है। आप वैसे ही नहीं दिखाई पड़ते हो जैसे कठपुतलियों को नचाने वाला पर्दे में छिपकर बैठता है और उंगलियों में सूत्र पिरो लेता है और उंगलियां ऐसे ऐसे हिलाता है। वो तो लकड़ी की है, काष्ठपुतलिका है, वो तो क्रिया सुने, पर वो हिलती डुलती बोलती चालती खाती पीती रोती हंसती दिखाई पड़ती है, वो नहीं है। वस्तुतः उनके रूप में रोने गाने हंसने बोलने वाला वो सूत्रधारी है। पर सूत्रधार इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि पर्दे में छिपा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। हमने भी एक जगह कठपुतली का खेल देखा, गुजरात की बात। हमको आश्चर्य हुआ कि बड़ा विचित्र बात। तो एक महानुभाव ने हमसे कहा, देखो उधर देखो कोने में। तो वो ऐसे ऊंचा मंच था और ऊपर इतना पर्दा था, कितनी जगह में कठपुतलियां कर रही थी और वो छिपके बैठा था पीछे, ऐसे ऐसे करता था, वही बोलता था, उसके सामने माइक लगा था। कभी स्त्री की आवाज, कभी पुरुष की आवाज, कभी मोटी आवाज, कभी पतली आवाज। तब हमारी समझ में आया न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो जिसने हमको बोध कराया, उस बोध कराने वाले तत्व को ही संत सद्गुरुदेव कहते हैं, जो माया के पर्दे में छिपे हुए भगवान का दर्शन करा देते हैं। फिर ये समझ में आ जाता है तो संसार का व्यवहार कठपुतली के खेल जैसा दिखाई पड़ता है। हम कठपुतली के खेल को नहीं देखते हैं, उस खिलाड़ी को सर्वत्र देखते हैं। कठपुतलियों के खेल में भी खिलाड़ी के खेल को देखते हैं। इसलिए सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी। अब एक बात और कह दें, सबरी माई से राम जी ने क्या कहा? सातम सम मुही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अधिक किस बात में है भाई? संगति बिठानी पड़ेगी। गीता जी में क्या करें अर्जुन? नत्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, आपकी समानता वाला ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे। और रामो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमंत धर्म, राम जी कह रहे हैं कि संतों को हमसे अधिक लेखो, मोते अधिक संत कर लेखा। अधिक किस बात में है अब बता देते हैं, इस बात में अधिक हैं। भगवान ने अपने को माया के पर्दे में छिपा रखा है, पर इन संतों ने माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। ये जगत के मंच पर प्रत्यक्ष हैं, इनके हंसना बोलना, इनका स्वभाव, इनका शील, इनके सदाचार को आप निकट रहकर अनुभव कर सकते हैं। भगवान दुर्लभ हैं और भगवत विग्रह संत सुलभ हैं। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन गणेश। तब आप कहेंगे कि जब बाहर भीतर दोनों जगह हैं तो तुलसीदास जी महाराज ये क्यों कह रहे हैं कि दूर न सो हितु हेरी ही ये ही है। वो हितु दूर नहीं है, हृदय में ही है। इसके दो भाव हैं, एक तो बाहर कहेंगे तो कहेंगे कहाँ बाहर हैं, बोले उतनी दूर हैं, तो व्यक्ति बहाना बनाएगा, बोले दूर कहीं मत जाओ, तुम्हारे हृदय में ही हैं, ये ही हैं। पर ये कहने का जो आशय है वो क्या है, ये एक बड़े रहस्य की बात है। आशय यह है कि जब तक हृदय में उनका अनुभव नहीं होगा तब तक सर्वत्र अनुभव नहीं हो सकेगा। फिर से सुन ले, सर्वत्र भगवान का अनुभव करने के लिए पहले अपने हृदय में भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। अपने हृदय में भगवान का अनुभव नहीं होगा तो सर्वत्र सब में भगवान की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले अपने में देखो, फिर सब में दिखने लग जाएगा। बोले क्या करें, अपने में भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, जब अपने में है फिर दिखता क्यों नहीं, प्रश्न है ना। इसका उत्तर तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं, छल ही छाड़ी सुमिरे छो किए है, छल ही छाड़ी सुमिरे राम सने ही तो सेना सने कियो, राम सने ही तो सेना सने कियो। हृदय में है तो सही, पर तेरी अपरोक्षानुभूति का विषय इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि तुम स्मरण नहीं कर रहे हो, उनका पवित्र नाम नहीं ले रहे हो, उनका नाम सुमरण नहीं कर रहे हो। मगर हम तो करते हैं, कितना करते हो, कोई कहता हम 1 लाख करते, कोई कहता हम 2 लाख करते, कोई कहता हम 3 लाख करते, शिवा कोई कहता हम 4 घंटा करते, कोई कहता हम 8 घंटा करते, कोई कहता हम 12 घंटा, कोई कहता हम 18 घंटा करते। चलो अच्छी बात है, करते हो, करना चाहिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं है। पर भैया नाम सुमिरन करते तो हो, जा रहे हैं, नाम सुमिरन करते रहे हो पर छल त्याग कर नहीं कर रहे हो। निश्चल निष्कपट भाव से यदि तुमने सुमिरण किया होता तो तुम्हें वे हृदय में ही दिखाई पड़ जाते। तुमने तुमने छल रहित होकर स्मरण नहीं किया, इसलिए तुम्हारे अनुभव में वे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अनुज जानकी सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमलवासी। ये 58 संख्या पद में तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका के पद में, और 71वें पद में तुलसीदास जी ने कहा सब दिन सब देश सब ही के साथ सो। आगे 244वें पद में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है परिहर हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल धायो। बाहर भटक रहा है, भीतर राम जी को नहीं देखता। और 107 नंबर के पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा सबको प्रभु सब में बसे सबकी गति ज्ञान। और श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसमें तो स्पष्ट है द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत् चिनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा नाम के दो पक्षी रहते हैं। ये जीवात्मा जो है वो इन भोगों का फलों का लालची है, और परमात्मा अनस्नन बिना खाए पिए अभिचाकशीति चमकता रहता है, दुष्टा मात्र है। इसलिए एक दो जगह नहीं, हजारों प्रमाण है कि भगवान सबके हृदय में। जब सबके हृदय में है तो तुम्हारे हृदय में भी हैं, और हम तो भजन भी कर रहे हैं स्मरण भी कर रहे हैं फिर भी भगवान हृदय में क्यों नहीं दिखते। गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका के 126वें पद में जो हो चुका है पीछे क्या कहा मिल ही न राम कपट लोलाए मिल ही न राम कपट लोलाए। कपट पूर्वक तुमने लौ लगाई है इसलिए नहीं मिले। देखो भगवान चुंबक हैं, भगवान चुंबक हैं और जीव लोहा है। लोहा चुंबक के निकट सहज खिंचा हुआ चला जाता है, पर उस लोहे में अखबार मढ़ दिया जाए तो कोई कपड़ा लगा दिया जाए तो फिर जाके चिपकेगा उसमें। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से यही पूछा कहाँ है वो विष्णु, तू बड़ा भारी भगत बनता है विष्णु भगवान का, कौन है वो विष्णु। तब प्रहलाद जी कहते यथा ब्राह्मत्ययो ब्रह्मन, अपने गुरु संडामर्क से बोले यथा ब्राह्मत्ययो ब्रह्मन स्वयमाकर स्वसन्निधौ तथा में विद्यते चेतः चक्र पाणेर युधिष्ठिरः, वो कहते हैं कि जैसे चुंबक के निकट लोहा अपने आप खींचा चला जाता है, ऐसे भगवान नारायण तो चुंबक है, मैं लोहे के समान बरवस उनको खींचा हुआ चल जा। पर लोहे में कपड़े का आवरण आ जाए तो फिर वो चुंबक की ओर खींचता नहीं। भैया यही है कपट। कुछ सीतो पटा, पट माने वस्त्र होता है, ये कपट आ गया। इस कपट के कारण ये लोहा चुंबक की ओर खींच नहीं रहा। यदि भक्ति करना चाहते हो, यदि भक्ति करना चाहते हो, केवल हमारे जैसी वेशभूषा मात्र बनाकर लोगों में भक्त के रूप में प्रसिद्धि पाना चाहते हो तो बात अलग है। पर ईमानदारी से भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में भक्त के रूप में अपनी गणना कराना चाहते हो तो ये निश्चय करना पड़ेगा। क्या निश्चय करना पड़ेगा? प्रियादास जी के शब्दों में, हरि गुरु दासनी को साचो सोई भक्त सही, गई एक देख फेरे पुरते नही। हरि गुरु दासनी को साचो सोई भक्त सही, गई एक देख फेर पुरते न गई है, गई एक देख फेर पुरते न गई है, गई एक देख फेर पुरते न गई है। सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो हरि गुरु और संत, इनसे किसी भी परिस्थिति में हम छल कपट युक्त व्यवहार नहीं करेंगे। मन वाणी क्रिया से सच्चा प्रेम, सच्चा व्यवहार ही हरि गुरु संतों के साथ करेंगे। अपनी अपनी छाती पर हाथ धर के देखो, ईमानदारी से विचार करके देखो, क्या हरि गुरु संतों के प्रति हमारा सच्चा व्यवहार है? नहीं। भगवान के सामने भी बनावटी व्यवहार, गुरुजी के सामने भी बनावटी व्यवहार, संतों के सामने भी बनावटी व्यवहार। धोखे से कोई अनुभव हो गया हरि गुरु संतों की कृपा से, उसका तो हम प्रचार करेंगे, पर हमारी अपनी कोई गंदगी है उस गंदगी को हम छिपा कर रखेंगे, न भगवान के सामने कहेंगे, न गुरु के सामने कहेंगे, न संतों के सामने कहेंगे। इसी का नाम है कपट। मिले ही न राम कपट लो लाए, भगवान के सामने बोले, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राही माम पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे प्रभु, पापो हम, पापो हम पद का अर्थ क्या है? पाप रूपो हम माने पाप करते करते मैं स्वयं ही मूर्तिमान पाप बन चुका हूं। पापो हम पाप कर्मा हम पाप कर्म करने वाला हूं, पापात्मा हमारे आत्मा माने अंतःकरण में भी पाप है, पाप संभव पाप से ही पैदा हुआ हूं। और हे पुंडरीकाक्ष बड़ी बड़ी आंख वाले प्रभु, त्राहि माम मेरी रक्षा करो, क्योंकि सर्व पाप हरो हरि, आप सारे पापों का हरण करने वाले हैं। ये स्तुति हम लोग भगवान के सामने बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अभी मंदिर से स्तुति बोल के बाहर निकले, अब किसने कहा ओ पापी, पर पूछो कितनी प्रसन्नता होती है। महाराज आग सी लग जाएगी पूरे शरीर में, इतने लोगों के बीच में हमको पापी। अरे तू पापी, तेरा बाप पापी, तेरे बाप के बाप के बाप के बाप का बाप पापी, हम काहे के पापी। इसका मतलब है भगवान के सामने झूठ बोल के आए हो। गोस्वामी जी झूठ नहीं बोलते। हाँ धन्य है। बोले मेरा परिचय क्या है? दस पांच लाइन की कृति भी कोई लिखता है तो कवि का परिचय, पुस्तक छोटी हो तो भी कवि का परिचय, कब पैदा हुए, क्या क्या किया, कौन कौन डिग्रियां ली। तुलसीदास जी बोले हम भी अपना परिचय लिख देते हैं। क्या? वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के, इन महु प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म भज धंधक धोरी। जो अपने अब गुण सब कही हूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लही हूँ, ताते में अति अल्प बकाने, थोरे में समुझिए ही सयाने। यदि गाली सुनकर, अपमान सुनकर के, निंदा सुनके, दोषारोपण सुनकर हमें क्रोध आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब भगवान से, गुरु से, संतों से तुम्हारे हृदय में कपट है। क्या तो भगवान से झूठ बोल रहे? यही बात है कि जब ये बात समझ में आ जाती है तो भाई ये बात तो सच्ची हम तो ऐसे है ही है, तो कोई कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक महात्मा थे हमारे वृंदावन में, जिन्होंने रंग मंदिर की स्थापना की, श्री स्वामी रंगदेशिक जी महाराज, श्री स्वामी रंगाचार्य जी महाराज, वृंदावन में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का मंदिर, उसके संस्थापक महापुरुष, अनुपम महापुरुष थे, अद्वितीय विद्वान भी थे, विद्वानों का आदर करते थे। वृंदावन में रंग जी का ब्रह्मोत्सव हो रहा था, तो एक महापंडित केशव नाम के विद्वान आए, 150-200 साल पुरानी बात होगी, 100-150 साल पुरानी बात होगी अनुमान है, मुझे तिथि तारीख याद नहीं, लगभग 150 साल पुरानी बात होगी। तो रंग जी की सवारी रंग जी के बगीचा पहुंची, तो केशव नाम के जो विद्वान थे, केशवाचार्य नाम था उनका, उन विद्वान ने श्री रंगाचार्य स्वामी जी की स्तुति में कुछ सुंदर सुंदर छंद, आसु कवि थे वो, संस्कृत में सुंदर सुंदर छंद उन्होंने गाए, तो रंगाचार्य जी ने सुना ही नहीं, भगवान की सेवा में लगे रहे, न पंडित जी को और देखा, सुनते हुए अनसुना कर दिया। याद है, अरसिकेशु काव्य निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक, भरतहरि जी कहते हैं कि बड़े बड़े दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं, पर मूर्खों के बीच में, अरसिकों के बीच में मुझे काव्य पाठ करना पड़े, ऐसा दंड आप कभी मुझे मत देना। कोई भी दो चार अक्षर लिखे उसकी इच्छा होती है कि जिसको सुना रहे वो ध्यान से तो सुने, तो हमने इतनी सुंदर रचना की ये सुने नहीं रहे। वो पंडित जी चिढ़ गए, बहुत चिढ़ गए कि लेना एक न देना दो, हमारी तो स्तुति करते करते जवान घिस गई, इन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। अब जब रंग जी की सवारी लौट करके मंदिर में पहुंची रंग जी की सवारी लौट करके जैसे ही मंदिर में पहुंची तो वे रो रो करके कहने लगे रंगाचार्य स्वामी, ननिंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया विधायि सोहं विपाकावसरे मुकुंद कृंदामि संप्रत्यगति स्तवाग्रे। हे प्रभु, कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने हजारों हजारों बार न किया हो? अब उन कर्मों के फलभोग का अवसर आया तो मैं करुण क्रंदन कर रहा हूँ। हे नाथ, आप ही मेरी गति हो। इत्यादि प्रकार से जब दैन्य भाव के श्लोक आलवंदार के श्लोक वो गा रहे थे तो केशवाचार्य जी तो चिढ़े हुए बैठे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, प्रभु बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही आदमी है। ये जैसा बोल रहे हैं कि मैं निंदित कर्म करने को, ऐसा ही है ये, क्योंकि हमने देख लिया इसको, ये ऐसा ही है। इतना सुनते ही श्री रंगाचार्य स्वामी प्रसन्न हो गए। एक मोटा सोने का हार उन्होंने उन पंडित जी के गले में डाल दिया, स्वर्णमय हार, भगवान की प्रसादी मालाओं कपड़ा, इतना सम्मान किया उनका कि क्या कहना। वो गालियां बक रहे थे कि ऐसा ही है, उनका सम्मान किया और कंधे पर हाथ धर के कहा कि प्रभु, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि न्यायालय में कोई गवाह चाहिए। आज आपने बड़ी कृपा की, एक पढ़ा लिखा गवाह मिल गया कि हम ऐसे ही हैं, अब तो कृपा करो। महाराज जी, विद्वान पानी पानी हो गया, चरणों में पड़ गया और फिर रंगाचार्य जी से दीक्षा लेकर उनका शिष्य हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसको कहते हैं सच्चा व्यवहार। गुरु जी से भी झूठा व्यवहार करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मनुष्य मानते हैं। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और है। गुरुजनों से भी शपथ पूर्वक झूठ बोल जाते हैं। ये नहीं समझते कि इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। कैसे मिलेंगे भाई भगवान, काय को समय खराब कर रहे हैं? अपना हृदय खोलकर हरिगुरु संतों के चरणों में क्यों नहीं रखते हो? मिले ही न राम कपट लोलाए। हरि से सच्चा, गुरु से सच्चा, संतों से सच्चा। तो बोले फिर बाकी दुनिया से झूठा, हरि गुरु दासन सो सांचो, तो बाकी से झूठो नहीं। हरि गुरु संत, इन तीन से सच्चा व्यवहार जो करेगा उसके जीवन में इतनी सच्चाई आ जाएगी तो कभी किसी के साथ छल कपट युक्त व्यवहार कर ही नहीं सकेगा। हर जगह चतुराई घुसी हुई है। भगवान के काम में भी लोग दलाली खाए बिना नहीं मानते। मठ मंदिर का काम हो रहा है, ये सब इसमें भी कितने महानुभाव होते हैं जो बड़े उच्च कोटि के भक्त दलाली खा जाएंगे। अब फिर खूब माला पहनो, चाहे पूरा बोझा लाद लो माला का, चाहे जितने लंबे चौड़े तिलक लगा लो, फिर कहो हम तो इतने दिन हो गए हम भगवान का अनुभव नहीं, क्या खाक अनुभव होगा तुमको भगवान का? सत्य वचन आधीनता परतिय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। मनवाणी क्रिया से सत्य भाषण, अपने को कभी स्वतंत्र न समझना, सदा अपने को हरि गुरु संतों के अधीन समझना। नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखना, कितना काम करने पर भी भगवान न मिले तो तुलसीदास जी उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है राम जी के दरबार में। क्यों नहीं मिलोगे आप, इसको मिलना पड़ेगा आपको। मिले ही न राम कपट लो लाए, क्यों निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट चल तीव्र न भावा, मोहि कपट चल तीव्र न भावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। जब कपट रहित हो जाएगा तो अनुराग प्रकट हो जाएगा। ध्यान से सुने, कपट रहित हो जाएगा तो अनुराग प्रकट हो जाएगा, और अनुराग प्रकट हो जाएगा तब क्या होगा। कपिल भगवान के शब्दों में, भक्त्या कुमांजात विराग इंद्रियात दृष्ट श्रुता बद्रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्ठते ऋजुभिर्योग मार्गैः। भक्ति प्रेम जब प्रकट हो जाएगा तो संसार के सभी भोगों से मन हट जाएगा, फिर संसार की कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं रह जाएगी। क्यों जे रघुवीर चरण अनुरागे, सब भोग रोग सम त्यागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। इसलिए विषय वासना रूपी छल और छिपाव दुराव रूपी कपट, इस कपट को छल को छोड़ करके तुम भजन करोगे तो तुम्हें भगवान हृदय में दिखाई पड़ने लग जाएंगे। मन क्रम वचन चालू चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, अब बताओ निंदा सुनकर गाली सुनकर तिरस्कार अपमान होने पर बुरा लगता है कि नहीं, बताओ बुरा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के सामने जो दीनता दिखा रहे थे, गुरु जी के सामने दिखा रहे थे, संतों को सब झूठी है, उसमें सब में छल कपट भरा हुआ है। इसलिए महाराज जी सच्चे संत जो होते हैं उनकी कोई कितनी भी निंदा करे उससे उनके मन में पीड़ा नहीं होती। वे प्रसन्न होते हमारे वृंदावन के महान रसकाचार्य पंडित श्री गदाधर भट्ट जी कथा कह रहे थे वृंदावन में, श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद, महाप्रभु जी का परिकर ही है श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। और उसी समय एक घटना घट गई। एक राजस्थान के राजा थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। उनको वैराग्य हो गया और वे अपने पुत्र को युवराज बनाकर मथुरा वृंदावन के बीच में धोरे रहे, वहां अपनी हवेली बनाकर रहने लगे और वृंदावन में पूज्य श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनने आते थे। तो उनकी रानी को भय हो गया कि कहीं हमारा पति बाबाजी न रह जाए, बाबाजियों का संग ज्यादा करता है। तो उनकी पत्नी ने गदाधर भट्ट जी के प्रति मेरे पति की अश्रद्धा हो जाए, इसके लिए उनकी पत्नी ने क्या किया, एक नटनी को, नाचने गाने वाली भीख मांगने वाली एक स्त्री को, जो आसन्न प्रसवा थी, जिसके बच्चे के जन्म का समय निकट था, 10-5 दिन में संतान होने वाली थी, ऐसी एक महिला को, उस जमाने में महाराज अकबर का जमाना था, उस जमाने में रानी ने 20 सोने की मोहर दी। कितनी मोहर? 20 मोहर। और कहा तुमको एक ही काम है, कथा में सब बैठे हो, वहां खड़े होके चिल्लाकर कहना महाराज पीछे कथा बांच लेना, पहले मेरी व्यवस्था करो, आपकी कृपा से मैं गर्भवती हुई हूं आपके द्वारा, अब बच्चे के जन्म का समय है, व्यवस्था करो। इतने में ही सब थू थू करने लग जाएं, कह रहे क्या ज्ञान ध्यान छांटता है, क्या कथा बांधता है, इसका जीवन तो ऐसा है, हमारे पति की श्रद्धा हो जाएगी, हम पति को लेकर अपने राजस्थान में फिर चले जाएंगे। ये उसका षड्यंत्र था। और वो स्त्री गई, खड़े हो गई, उसने कहा ए बाबा जी कथा पीछे बांचना, पहले हमारी तो सुन ले। लोहे बैठ जा कथा के बीच में बोलती है। बोले नहीं बोलने तो कोई बात नहीं, क्या बात। बोले बच्चे के जन्म का समय, व्यवस्था करो, आपने ही मुझे गर्भवती बनाया। भरी सभा में ऐसा आरोप लगा दे कोई, तो जिस पे आरोप लगा उसकी क्या हालत होगी, कथा का रस रह जाएगा, भाव रह जाएगा। पर धन्य है गदाधर भट्ट जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनके मस्तक पर अपमान बोध की एक रेखा तक नहीं आई, हाथ जोड़कर बोले देवी वाह धन्य हो, यहां तो श्री बिहारी जी सबकी व्यवस्था करते हैं, तुम आ गई हो तुम्हारी भी व्यवस्था करेंगे। हम तो सोच ही रहे थे कि तुम गई कहां, इतने दिन में अब आई हो, सब व्यवस्था हो जाएगी। जबकि सच्ची बात यह थी कि उस स्त्री ने पहली बार वृंदावन आई थी, पहली बार उसने गदाधर भट्ट जी को देखा था, भट्ट जी ने पहली बार उसको देखा, स्वीकार कर लिया। अब श्रोताओं को तो काटो तो खून नहीं, तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया। जो परिपक्व थे वे तो कहने लगे भैया भगवान की लीला और सिद्ध संतों की लीला, हम सामान्य जीव हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें तो भगवान का चरित्र सुनना चाहिए। प्रणाम है महापुरुष को, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं है। अध कचरे थे, अरे बोले हम तो पहले ही कहते थे, क्या कथा वार्ता कुछ नहीं, ढोल में पोल होती है, देखो क्या ज्ञान ध्यान छाट रहे थे, देखो क्या हालत है। दो तरह के लोग थे, खुशबू सोने लग गई, पर आपने सबको शांत किया, तो भाई कथा सुनो पहले, और उसी धैर्य से भगवत चरित्र कहते रह गए। पर उन संतों में एक महात्मा थे अखाड़ मल्ल, नागा महात्मा थे, उनका नाम था श्री राधिका वल्लभ दास जी, पहलवान थे महाराज। वो उठ गए कथा से और उस स्त्री को थोड़ी दूर ले गए, लठ था उनके हाथ में मोटा, मारा नहीं उन्होंने, दस पांच लठ यहां पटके, दस पांच उधर पटके, इतना डरा दिया उसको, ऐसी ऐसी कहां अभी मारता, अभी मार के जमुना जी में डालता हूं, बल्ला मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं वृंदावन, सच्ची बता सच्ची बता। वो थर थर कांपने लगी, रोने लगी, बोली बाबा मैं तो पहली बार वृंदावन आई हूं, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, पहले सारो क्यों लगाया। तो उसने अपने साड़ी का खूंट खोला और 20 मोहरें दिखाई। तो हम तो पैसे से भेजी गई है ये पैसा, बोले चलो तो बताओ सबके सामने कहो सही सही बात। वो रोते हुए आई, उसने मोहरें दिखाई और सबके सामने कल्याण सिंह की पत्नी की करतूत बता दी। श्रोताओं की तो जान में जान आई, लेकिन कल्याण सिंह क्षुब्ध हो गए। क्षत्रिय राजपूत महाराज रगों में खून दौड़ने लगे, तुरंत ज्ञान से तलवार मार ली। भट्टी जी ने कहा भाई क्या बात है, क्यों तलवार निकाला, किसके ऊपर? आपने क्रोध में कांपते हुए कहा, जिस दुष्टा ने आप जैसे महापुरुष को अपमानित करने के लिए सब षड्यंत्र रचा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मेरी खड़क उसके रक्त का पान करके तब म्यान में जाएगी। क्षत्रिय हूं। गदाधर भट्टी जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक ही कहते हैं, रजोगुणी जीवों पर सत्संग का प्रभाव नहीं होता। इतने दिन कथा सुनने के बाद भी तुम्हारा क्रोध कम नहीं हुआ, क्या कथा सुनते हो? कथा सुनने वाले को क्रोध, इतना क्रोध? गलती उसकी बिल्कुल नहीं है, न इसकी गलती है इस नटनी की, और न तुम्हारी पत्नी की गलती, गलती तो सब तुम्हारी है। सोई ठंडे हो गए, महाराज हमारी गलती कैसे? बोले पहले तलवार म्यान में रखो। देखो ये स्त्री तो गरीब है, इसने जीवन में सोने की मोहर देखी नहीं, धन के लोभ में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, ये तो बेचारी क्या है, गरीब स्त्री है, 20 मोहर क्या कम से कम देते तो भी वो तो कर देती कबाड़ा। इसने धन के लोभ में किया और तुम्हारी पत्नी ने विषय के लोभ में किया, क्योंकि उसको डर है कि कहीं तुम हाथ से न निकल जाओ। विषय सुख का लोभ पत्नी को और धन का लोभ इस स्त्री को, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए ऐसा किया कि तुमने उसको कथा नहीं सुनवाई। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है, तुम अकेले कथा सुनने आते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। पत्नी को साथ लेकर आते, वो कथा सुनती तो उसके मन में मलिनता नहीं रहती, फिर वो संतों को ऐसा नीचा दिखाने का सोच नहीं सकती थी। गलती तुम्हारी है, थोप रहे हो पत्नी के ऊपर, उस बेचारी को बिना अपराध के दंड दे रहे हो। महाराज फिर मैं क्या करूं, कुछ मत करो। इस बात की भूल कर भी उसके सामने चर्चा नहीं करना और उसको प्रेम से समझा बुझा के कथा में लेके आओ। जब उस पत्नी को पता चला कि मेरे कारे काले कारनामे की पोल पट्टी खुल गई, इसके बाद भी उन संत ने मुझे बचा लिया और मेरे पति का क्रोध ठंडा हो गया, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अरे सत्संग की ऐसी महिमा, अरे बड़े दुखी की बात है, मुझे भी सत्संग में जाना चाहिए। वो भी जाने लगे, परिवार सहित कथा सुन। छल ही छाड़ी, छल को छाड़ करके छोड़ करके स्मरण करो तो क्या समझ में आएगा? बोले छो किए ही है, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि वो तो निरंतर तुम्हारे ऊपर अपने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, उनका छोह दुलार तुम्हें निरंतर मिल रहा है। कैसा छो दुलार, कैसा छो दुलार, बोले आ किए छोह छाया कमल कर की भगत पर भज तही भजे। अपना कर कमल उन्होंने तुम्हारे सिर पे रख रखा है। ये कर कमल क्या है? कृपा। कबहु सुकर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ शीत मेरे, शीतल सुखद छाह जही करकी मैं तत पाप ताप माया, निशिवा करते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। तेरे ऊपर उनके छोह दुलार का कर कमल तेरे मस्तक पर विराजमान, तू देख तो सही। और कैसे हैं? बोले भजते ही भगत पर भजते ही भजे। ये भक्तों से प्रेम करने वाले कितना प्रेम करते हैं? बोले भजते ही भजे। भजते ही भजे का मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम। एक बार पंढरपुर में पुजारी ने भगवान को शयन करा दिया पंडरीनाथ जी को। वह पंडरीनाथ जी अचल विग्रह के रूप में विराजमान, अचल है पंडरीनाथ भगवान। तो भावना से पुजारी उनको शयन कराता जाती है और फिर भावना करता है कि ठाकुर जी पौड़ गए और रुक्मणी जी चरण दबा रही है, फिर रुक्मणी जी पौड़ गए, ऐसा भाव करते हैं। दो पलक का लगते हैं तो पुजारी बड़े भावुक थे, वो महाराज जी भाव से जब ध्यान करने लगे तो उनको ध्यान में आज आ ही नहीं रहा था कि भगवान पौड़े। उनको क्या दिखाई पड़ रहा था ध्यान में? कि भगवान कीर्तन कर रहे हैं। अब विलक्षण कीर्तन कर रहे हैं और रुक्मणी जी कीर्तन में ताल बजा रही है और भगवान नाच नाच कर कीर्तन कर रहे हैं। क्यों कीर्तन कर, क्या कीर्तन कर रहे हैं? भगवान नाम संकीर्तन है, भक्त नाम संकीर्तन है। भगवान कीर्तन कर रहे हैं पंडरीनाथ जी, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव। पुजारी से रहा नहीं गया। महाराज जी पुजारी ने शयन के बाद मंदिर को खोल दिया। महाराज जी मंदिर को खोला तो कहे ठाकुर जी नाच रहे हैं, रो रहे हैं और रुक्मिणी जी करताल बजा रही। पुजारी झांकी का दर्शन करके निहाल हो गया, बोले जय जय बहुत रात हो गई, एक डेढ़ बजे अब तो सो। भगवान बोले टोको रोको मत, क्यों ये यथा माम प्रपद्यन्ते सांस्कृतैव भजामहे। इन भक्तों ने जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि दिन रात गाया है, तो भक्तों को मेरे नाम गान में सुख मिलता है, मैं भक्तों के नाम गान में सुख का अनुभव करता हूँ। सबसे महाराष्ट्र में भक्त नाम संकीर्तन की परंपरा चल पड़ी कि ज्ञानदेव तुकाराम भगवान के द्वारा चलाया हुआ कीर्तन है। आप लोगों ने दो कई नाम क्यों लिया? संत परंपरा का आरंभ, महाराष्ट्र की संत परंपरा का आरंभ ज्ञानेश्वर से हो रहा है, ज्ञानदेव जी से, और उसकी परिसमाप्ति तुकाराम जी पर हो रही है। ज्ञानेश्वर जी का काल 700 वर्ष से वैदिक पुराना काल है, ज्ञानेश्वर जी का काल है, और तुकाराम जी का काल शिवाजी का काल तुकाराम जी का काल है। तो यहां आज ग्रंथि में संहिता लग जाएगा, आदि के लिए ज्ञानेश्वर जी, अंतिम के लिए तुकाराम जी, मध्यवर्ती सब संत आ गए। 13वीं सदी से लेकर के 16वीं 17वीं सदी तक के सब संत आ गए। प्रत्याहार बना लिया भगवान ने ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी का। ऐसा हमको लगता है। तो भजत ही पर भजे, तुम उनको भजन करके देखो तो सही, वो तुम्हारा भजन करने लग जाएंगे। और जगदीश, ये सारे जगत के स्वामी हैं, जीवन जीव को जीव, जीव के जीवन जी के, प्राणों के भी प्राण है, जीवन के भी जीवन है। और सो साज सब सब को सजे, ये तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम्हें मिला है ना, ये साज, ये तुमने अपने पुरुषार्थ से सजा हो ऐसा नहीं है, ये सबको साज सजने वाले भी राम जी ही हैं। अब साज सजा राम जी ने, और मान लिया तुमने अपना पुरुषार्थ अपना भाग्य, तो फिर क्या करने लगे? फिर भगवान की दिव्य वस्तु का दुरुपयोग करने लगे। तो भगवान के दिए हुए तन मन धन किसी भी वस्तु का आप दुरुपयोग करेंगे तो घोर नरक में जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। और ये समझ लो कि ये सब साज राम जी का साज है, राम जी का सजाया हुआ है, तो आपसे सिर्फ भूल नहीं बनेगी। अरे बोले तुमको साज नहीं सजाया है, ये राम जी कैसे हैं? हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जो हरि हरिता विधि विधिता शिव शिवता जो सो जान की पति मधुर मोद मै मंगलमय तो जान की पति मोद मै मंगलमय। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जाके बल विरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीता। और क्या करेंगे गोस्वामी जी? शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। उपनिषद में लिखा है यो हवई श्री रामचंद्रस्य भगवान यद्ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो यः सर्ववेदात्मा भूर्भुवस्व तस्मै वो नमो नमः। ये रामदास ने उपनिषद में लिखा हुआ है। रुद्रयामल में भगवान शिव कह रहे हैं यत् प्रभावेन हर्ता हम प्राता विष्णु रमापति यत् प्रभावेन कर्ता भूत देवो ब्रह्मा प्रजापति। भगवान श्री राम के प्रभाव से हे पार्वती मैं संहार करता हूँ, विष्णु पालन करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो यत् सर्वदेवात्मा तस्मै वै नमो नमः। उपनिषद में लिखा हुआ है। इसलिए हरि को हरिता, विधि को विधिता और शिव को शिवता देने वाले राम जी हैं। और वे राम जी कैसे हैं? बोले जानकी पति मधुर मूर्ति। अब आज मामा जी यदि मंच पर होते तो वे यही कहते हैं कि यहाँ दुल्हा सरकार का स्मरण किया जा रहा है क्योंकि जानकी पति और मधुर मूर्ति ये दुल्हा वेशधारी श्री रघुनाथ जी ही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमय, ये मोदमय मंगलमयी क्योंकि राम सहज आनंद निदान, पूजे बर दुलहिन मंगल जी मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखी हरखी दंडवत करी करी। ऐसे श्री ठाकुर जी मधुर मूर्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ जानकी पति इसलिए कहा है। दूसरा भाव जानकी पति का दूसरा भाव ये है कि अरे जीव तू अपने मन में यह आशंका सर्वथा त्याग दे कि तेरे दोषों को देख करके जान करके प्रभु तुझे अपनाएंगे नहीं। ये बात बिल्कुल भूल जा रहा है। तू चाहे जितना बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो, तू एक बार हमारे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के सामने जाके तो देख। हमको पता है हमारा, हमको देख के मुंह फेर लेंगे वो। बोले नहीं फेरेंगे। क्यों? जानकी पति, जानकी जी बगल में और किशोरी जी बगल में है तो भैया हैं, जयंत के ऊपर तो कोप नहीं करने दिया, जयंत के तो प्राण बचा लिए, तेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करुणामय है, किशोरी है ना। कब हुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुध ध्याए भी कछु करुण कथा चलाए। मेरी ओ सुध ध्याए भी, ये दूसरा पद है। माँ तू जान की तो इस प्रकार से किशोरी जी हैं, और किशोरी जी हैं इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम उनको छलकपट त्याग कर भजो। राम जी ने कहा लक्ष्मण इन निशाचरों की सेना आ रही है, तुम जानकी जी को लेकर कंदरा में छुप जाओ। राम जी कमजोर हैं कि लक्ष्मण जी कमजोर हैं कि किशोरी जी कमजोर हैं? कोई कमजोर नहीं। क्यों राम जी ने ऐसा किया? खरदूषण त्रसरा के आने पर उस जयंत को तो मारने नहीं दिया, बोले मेरा बेटा है कोई बात नहीं मत मारो। इन राक्षसों के लिए भी कहेंगे हमारे बेटे हैं मत मारो, तो हमारे अवतार का काम कैसे पूरा होगा? इसलिए कहा इनको जाके छिपा के रखो, ये न देखें ये खेल। और थोड़ी देर में राम जी ने सब काम तमाम कर दिया। जब तक महाराज जी किशोरी जी रघुनाथ जी के निकट हैं तब तक किसी को नहीं मारा रघुनाथ जी, सबको तारा है, मारा किसी को नहीं। इसलिए तुम पावक न करो निवास, जौलक करो निशाचर नाथा। इसलिए तुम चिंता मत करो, क्यों किशोरी जी सीता समारो किस बाम भागम नीलांबुजस्या मलको मलांगम। किशोरी जी है ना, तो श्री किशोरी जी है तू चिंता क्यों करता है? तू जाके तो देख रघुनाथ जी की शरण में, यदि वे तुझे नहीं स्वीकार करना चाहेंगे तो भी किशोरी जी तुझे स्वीकार करवा कर ही दम लेंगे। इसलिए तू चला जा, केवल उनका हो जा। राम सने ही सो सेना सने, राम सने सेना सने, आ सेना सने सियो, आ सेना सने। इस पद के तीसरे चरण तक की चर्चा इस पवित्र स्थान में भी